أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كوسو دوادا برنامجكا ديرد جمعها او جمع والبحل يدن او كلاات كما قشان ورباهنت اسلاميغا اه اي الفرقان برنامجكا ايان آلا بوحان كل فقرنا كنا فلنقينا موضوع هذا سو اي بدنتهي انغا او وقتيادا قار دغستياشا اسو قبنا موضوع قرصون هيشه اهميه غار اهله اسلامركانا انو اسلين هي بلشده وافايده نيا دنكستا ها هادو مانتا وحان برنامجكا كو لفقوري دونا موضوع اد لو هادل هايو تودبات كان وا خلافكا كدحجرا مدحدا دولد فدرالكا ايو مدحدا مامل قبلت يدا وحا برنامجكا نقل قيب قليا اقويها الندا دكتر حنفي عبدي الشيق آدن ايو اقويها النا عبدالله احمد عبدالله او لبضبا سياسة دا صوماليا اد اقودون دلولا ومركل ايو برنامجك دي رد جمعها ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون وهجاك دغستيال مركل وحن هودا اذن كلنا هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاف حقنا يا وحو كدح جرا مدحدة دولد فدرالك ايوه مدحدة مامل قبلت يدا يدا او هري اجري خلاف كدح جري رق مدحوين يال يرئيس الوزاري يالك سنقضي دولد فدرالك ايوه حسن شيخ وحيا وفر بضن ايانا لإسكو هيا سيدو كلام مدحدة مامل قبلت يدا ايوه حسن ايا اد اسي كلفوغان ايا اسلامر كان خلاف كودو او مالن بمالن تكدن بيس عرق اسكو سي شرير ايا اللاحا لدو اي جارتي ان ميت كميد اه مامل قبلت يدا او با كودا واقو انو كبحي دولد فدرالك اسلامر كان او حرير لسميستو ايو اسبهيسي دولد ايتوبيا وحانا حسيد مضان إن مدحوينها دولد فدرالك أو مرتقاد السميي مدحضا مامل قبلت يدا إساقا أو كدل بضي إن أي شريان لباتنك إلا كوبية لباتنك بشن أينو كجرنو وحانا شركاسي كبية ديدي دربديبا قار كميده مامل قبلت يدا سيدا بونجلان إيو مامل كا قاتمو هدبا دينعي كلا دوان أيانو كي إيجي دونا خلافات يداسي وحان مركا هوري سودوين إياه أقو يهنا دا مرتدا إنو أه إيه نقال قيب قليا برنامجكا دكتر حنفي إيو أقو يهنا عبدالله سودوا دا مركا هوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهجك دكتور حنفي أيان كورين يا دكتور واد للصعطة ماشاء وحمريان إيو خلافك بلس مركو هارو حد سور إن جسيسا خلاف كان إيو وحقو موجنيو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أرتوح إذا عذاه لشيغيو دولد iyo nidaam iyo bababaq la sheegay iyo waxa hoos ka jira waa wax aad u kala gidisan. Runtii waxaan dawladda ku sheegaysaan ma aha wax umad hoggaamin karo oo umad dhan way ogtahay. Waa dad gaala ay keensatay iyo gaal raaci u shaqeynayo. Wax ay aqoontooda ku yimid ama kartidu ku midna ma aha. Wax umad Soomaali intii u tagtay soo doorateen ma aha. Mana laha aragti mideysan ama mabda' ay ka duuliyaan ay ku heshiisiin ma laha. Ee waa dad u shaqeeyo qayb kale gidisan way. Qaar Turkiga u shaqeeyaan, qaar Mareykan u shaqeeyaan, qaar Qadar u shaqeeyaan, qaar Imaaraad u shaqeeyaan, qaar Itoobiya u shaqeeyaan, qolaba qolay u shaqeeyaan, qaar had Ruush u shaqeeyo ka ula xirto Ruush shaqeeyna. Marka ma ahan wax inta mabda iyo aragti qaatay ama mabda ku midoobay imadan si loo wax loo qabto oo nidaam loo sameeyo ma ahan. Waa wax dadka u shaqeeyna shaqaale meelaha kala mid way. خلاف كوية تصالير هذا عنك سوقات هل تصالي تصالي هذا حلو فاهمه يعني كان هذا داني تصالي أهان داني وحو شقيني إماراتك حلي قدور الشدة حسن الديارين أسي حسن فرق فرانتي أهين إماراتك لاغالي سود الدلي والسكو حرنا وحابنانك لدي يعني كلي هذا فرماجي وحي لسو عدالة لدي كمبرمايسة مركحوصة لغالي إماراتك وحي تيري وكو تاقيني داني وأذي waa ina ka noqotaa ra'iisul wasaare waana Soomaali ka noqotaa oo Xasan uu u leeysa Xasan markii hore atoo go'aheed uu yiraahdo waa yahay yiri ilaa waxa uu raa inuu dhaacsado waa tii maaratay wixii weeyay ka dhaceen Xasan waa tii la doortay Xasan markii la doortay dadkii isaga watay Qadar iyo Turki waa inuu la tashtaa oo yiraahdo dawladan isay maxaa sameeynaa Qadar iyo Turki wuxuu soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha waa ina ka dhigtaa qof adeeg gacanta ah ku haysid oo anagu waxaan ku yeerin isagana u yeeri kara dani meesha looga baxay markaa waa looga tagay Xasan wuxuu doortay qof asiga soo barbaarsaday canugiisoo kaleeta ah macalin uu ahaa jiray haduu fadhiisiira fadhiisana haduu seexayiraada seexana haduu yiraahdo dharka iska bix dharka iska bixina oo asiga diyaarsaday oo meesha keensaday oo jeer magabay dani horta meeshaas uu ka xanaaqay oo lacagtii imaarad laga soo qaaday ee DBO wixii dhihi jiray wixii la diyaarinayay mashruuci dekada ay kulli meeshaasi dani maskaxda uga jabtay ila haddana wuxuu la careysanayay qaldiyada Soomaaliyeedna ma aha qaldiyad umadeedna ma aha waa booskas uu waayay sidoo kale waxa fiirisa dani iyo ninkii leh xamadoobe doorashadii ka hor Xasan waxa ay far iyo faranti ahaayeen saaxiibba ahaayeen ninkii leh Xasan bahalkii xamadoobe waxa laga hagi jiray boosaas laga hagi jiray siyaasadiisa boosaas ku dhisnayd laga update gareey ahaa jirtay dani ka baxayir dani iyo haddana meesha waxa isku waayay ninkii leh xamadoobe isku waayay toos ninka Axmed Umar wuxuu dhirtay Kenya iyo Ducaale iyo ninka meesha joogay ee bahalkii barre Ducaale maalaakiin Kenya joog halkaas dhirtay Aadan Bar Aadan Bar uu dhirtay xagaas la aaday marka waxaan ma ahan wax maartay mabaadiin isku mid ma aha hada danigi iyo ismi salaami karaan Xasan Madow ayaa Xasan Gargurte danigi iyo Axmed ismi salaami karaan wax is salaami kara haba yaraatay mala marka dadkan waa dad u shaqeeya oo maartay qolaba ku qor qaato lafta garan wuxuu ku qayb qaataa YouTube oo ka madaxayay ninka leeyahdo biixi wuxuu ka qaabtaa YouTube oo ka amar qaata qoladan kale Turki iyo Mareykan ka amar qaataan ku ugu liitana waa labadan galmud iyo Hiiraan waa labada ugu liidata way ayuu dawladdu ku xirnaa waa ducafo way qaab qabiil ahaan oo haweenimo ahaan wuxuu hoos tagaan ninkii haweey meeshii meel hoos tagaa wax oo duruuf iyo mabda ay leeyihiin iyo meel loo raacmala xataa dawladdu ku xiraayga Xasan Abiilo wuxuu tuuturo wuxuu balaq meelaha keelo marka waxaan ma aan wax heshiisa wax umad matali kar ma aha way waan ku soo laabanayaa Dr. Hanafi Ustaad Cabdulla Ditorka dhinacyo kala duwan ayuu ka eegay eedeymana way ku jireen oo xilliyada soo socda ayaan eegi doonaa ama su'aalaha soo socda ayaan ku milicsan doonaa hase ahaatee ma jiraan ama ma jirtaa sabab khaas ah oo aad noo sheegi karto oo aad leedahay khilaafkan soo laabtay taa ayaa ka dambeysa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما زلت جزاك الله خير الجزاء رنتي حقيقة وح يعني ما ركتي وح لو عبره أما لقو ما ركتي لقو شيغو ما رنتي ما موقنس خلاف كاني يوحاني أصلك وكقل دي أصلا ذاتك يا سمي يا عبي هوي وها maxaadanta tahay waa sida dadku u cabbiray oo jazaallahu khair yani male Soomaalida waxa ku mahmaala laba abeeso kala goosatay minna cad macaan macunin waa iska waa wadah yani dadkan xaqiiqay imaadeen asalka yani waxaan waa ogsoonahay oo khilaafka meesha uu yani barta uu ku hayo ma aragtay asalka meesha uu ku hayo isalka waa balada ay wadaan gaalada iyo qaramada midoobay iyo UNK iyo Ethiopia iyo Turki ayagu misraacsan laakin iyagu waxay leeyihiin anagu waxaan isku hayna waa dastuurka saasi leeyihiin hadda ha ha hadda ana laakin horta asalka ayaga waxa sameeyay iyo meesha laga sameeyay iyo sida loo sameeyay ma tahay si quman dastuurkan iyo waxaanu dhansayaa meerinay yaa wata waa waxa weeye maahan asalka meesha asalka qaldan yahay waa islaanimada iyo diinta iyo kufriga iyo gaalnimada ay ku jiraan way ma dhigi karno yani dad markii horeba israbay israacsana isku mabda iyo fikr iyo ujeedo iyo ideology iyo aqal iyo cilmi midna ka tarjumay maahan walidalika hadda yani hadaad wax yar fiiriso khilaafkan hadda socda oo dastuurkan inta la soo karkarinayay martiqaadka hadda ugu yeeray Xasan Muqdisho yani markaas aan u fiiriso aaway yani dadkii dadkan sameeyay maxay ka leeyihiin waa mutafarrij wey qurbi ka fiirsanayaan way rabaan qulubtooda iyo waxooda shataa amugta sidii Ilaahay Qur'aanka noogu sheegay kuwan laftooda hawsha wada Turkii Mareyka Imaraad Khilafa Ethiopia yani maxaa ka dhahay waxba kuwan waxba kuma dhahayaan meesha waxa uu loo socdaahay waa dadkan iyo dalkan in la abaadiyo taabiid lagu sameeyo sawto dadkii u kacay dadkii u socday dadkii ma aha dad ka duulay fikir iyo mabda iyo macna iyo marka wax waa wax bilaash ma aqaan eber way watay ustaad wad mahsantahay dr xanafi aan ku laabto ditore xasan sheekh maxamuud waa markii labaad oo madaxweyne laga dhigo ama uu noqdo halku dhig waxa uu ahaa soomaali heshiis ah caalamkan heshiis la ah halku dhigaas iyo waaqica maanta jira ka waran eeda isaga maale mise si kale ayay wax u jiraan bismillaahir rahmaan rahiim aniga horan u sheegay aragtideyda xasan waan garanayaa rajalaxa sunna meel banka wadanimid waxaan wada baranay si fiican u garanayaa xasan waa idin sheegay siyaasad horta ma baranin cilmi siyaasada ma soo baranin waa talabaad xasan kama dhalanin qow siyaasi ah reer siyaasad soo hoggaamin jiro oo ku soo barbaarin ma ahayn jasti wuxuu bartay oo kaliya xasan sida hay'adaha gaar loo toogsado horaan u sheegay proposalka badgaalada si warqadaha loo qorto loo toogsay bisoo bartay hadalada marka xasan wax qiimo leh ma jirto xasan waxa lagu tilmaamaa waxaa jira shimbir leeyahay baqbaqa leeyahay carabiga wax kale uma aqaan baqbaqa uma aqaan jiray waa shimbir wuu hadda tiri wuu buulay yaa hadda tiri yaa buu ka hadlay leeyahay xasan waa iska baqbaqa oo kale to waay hadalada gaalada sheegta madaxda soo qaata sidoo ku hadla maxaan tusaale ahaan xasan wuxuu iska dhigaa nin oo caalami oo mutaallim oo professor oo wuxuu iska dhigaa laakiin hadalada inuu jiro buusho kale iyo ninkii leh jiray F Kennedy hadalada iska buuxso arurusa meela ka soo qaata oo nuqtiska ay sameeyeen buu soo qaata laakiin wuxuu asiga keen ma aha tusaale ahaan buush wuxuu yiri hadda korsaan la socono oday weyn wuxuu yiri imaamacana u lidana markuu ciraaq ku duulay ku duulay afghanistan ama anana la jira ama gaxsa la jira xasan wuxuu yiri shabaab iyo shabaab kalkaal waa isku mac isku mid weyn aagteena hal meel loo taageen joog wuxuu ku tusinayaa asiga ma laha fikrad iyo aragti iyo hadal uu go'aan uu ka soo baxay qofka mas'uulka ama siyaasi waxa la rabaa markuu hadlay inuu keeno hadal soo kordhi karo xikmad soo kordhi karo marka xasan waa iska baqbaqa waa iska hadla hadalis qiimo ku dhisan waa isburinayaan marka waa iska baqbaqa anigu aqaana su'aashu waxa tahay maanta nin maanta dhigi kara war xasanow hal qof maanta dhigi kara war xasanow waxaa tiri waxaan rabaa soomaali mideysan iyo ummado la mid waan rabaa maanta soomaali mideysan tahay maanta aan isweydiine soomaali maanta mideysan tahay heshiis ma tahay soomaali maanta aaway puntland tagtay soomaalina aaway tagtay jubbaland aaway kenya gashay waa tagtay maalin dhowna beri iyo beri dambena waxaa tegi doona labadan oo masaakiinta tegi doona oo soo socoto oo ninkan koonfur gabaasina waa tagay etoobiya galay kuwan hadda si uu biilka si beri a tegi doono marka waxaan isweydiineynaa xasan iska hadlaa mooyaane wax xigmad ah iyo nuxurlo kuma hadlo waa baqbaqaaqaas maaragtay teeda kaleeto soomaali heshiis lama haya maanta kow lama haya maanta xasan wax maanta heshiis lama jiraan shalay wuxuu heshiis lahaa etoobiya uu ku faanay oo waxbay noo qabtay waa walaalaheen colaadda hal hilmaamo oo babab u dhahay maanta etoobiya xasan waa isnacaladan waa la socotaan meerkada kala socotaan kenya xasan maanta heshiis ma aha waa ogtiin waxa shirqoolo isku dhigay waa la socotaan qadar iyo asiga iska daa waa kala tegeen hadda waa ogeen hadda waxaa kala tegahay oo sirta aan ku hayo warbixinta aan ka dhigisahayo maraykan iyo xasan waa kala tegeen waxayna ku kala tegayaan shirkii turkiga lala galay turkiga ninkii maraykanka aad buu u xanaaqay aad buu u maseeray maaragtay turkiga in la yiraahdo badeeni iyo waxayna waardeynaysaa xasan waxay ku noqotay dhabarjab aan caadi aynu ku noqotay mar dhowna maraykanka fashilina marka xasan gaalana ma haayo muslimiina ma haayo dadna ma hayo marka waa iska baqbaqaaqaas ninkii baqbaqaaqaas hadalkiisa fiirsanaysa u jirtaa soomaali mideysana ma hayo oo heshiis ah caalam oo heshiis ahayna maanta ma jiro laakiin dadka ma fahansane xasan waxa u daran oo keliya oo habeen imaan usuu jiro waxay tahay jeebkiisa inuu buuxsado waay ama turkiga ha looga dhigo xasan garguurtiga kaleeta ama ugu dhiso meesha leeyahdo tanzania mid kaloo abtigiiso gargurtiga tanzania guri u dhisaa maqlay ama ha looga dhiso meesha leeyahdo qadar ha looga dhiso ama ha loo dhiso soomaalidu ilaa hadda waa baraarug laadahay xasan jeebkiisu buuxsanaya habrihiisu lacag u dhiibanaya gabdhihiisu lacag u dhiibanaya wiliishiisu lacag u dhiibanaya waxaan kaloo dhan ama ha la caay ama hala waxba iska baqbaqaawe wax qiimo leh ma jirto way arinta puntland ee aad soo hadal qaaday oo bulshadu ay ka wada warqabto xasan sheekh waa uu ka hadlay isaga oo sheegay inuu garnaqsanayo waxaan jeclahay hadalkiisa inaan dhageysanno حسن وحو حسي إن أي عيبتهاي أو مناسب أي سنأهين إن قف صومالي أه إنتي صوماليك كلا إسكود عان إنو كأدو حبشي إي عدو كان قف كستو كعرارة أو قف أجنبي يدل أجنبي أما درس هذا أما أفوق هذا أقرأ هل كان دقال كسو باللابو أما دعايد إبربان كسو باللابو وحو كعرارة يمتك لأو صومالي أه أو ولا الكيس صومالي كحوق بدن كعيدن بدن كطل بدن كما حانكو ذا قلب بدن وسقف الناوي أيو كعرري حلكو مركو حكجرا آنيقا ولالك إيقا صوماليقا إنو نإيقا عررين أو إنتا إيقا عررو أو نا مغان قلي ننكالي ننكالي أو ولي بأو أقيا إنو لابده نبعادو نوو ذيهاي لكن إستاقا مركاس إنو استعمالا ربو إستاقي واسو عرري ووهايا كوكسو عررنا إنو استعمالو labadeena bas aan daciif u wada noqono oo aan asaga u wada xidhan u wada baan taariikhdaas waa caam ma tirineyno waa koow lama saddex khibrad badan u leena siyaas daradeed dawladda waxaa ka go'an dadka inaanay naga cararin horta siyaas daradeed sida kali ay nooga cararin karin dalkaani waa dal dimuqraadi ah inuu noqdo waaga kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud ustaad abdullah aan siiyo maxaad ka oranaysaa garnaqsiga uu sameeyey xasan sheekh ee qofka soomaaliga inuu qofka kale markay isku dhacaan cadaawaha uu ma aragtay dabada la galo soo dhow xasan la yaabi mayno waa loogu horreeyey ma aragtay ninkii shariif baa ugu horreeyey oo hadda ka hor yiri maqaale yacni waarida ninka etoobiya iyo meesha la aadayay anugu waa garan waayey horta sideeda waa war horey jira wey kulley waa la xasuustaa midda xasan haddaan usoo noqonno حسن ما الله بيعلمه حسن مركو هادليو هادل كهري لوغا ماركتي اركي فيا جري اما كوفر كاكا جيرو يميت كا عمر كاليه ورتا مو ميزامين هادات فيرس حسن شال اي مانتاي مو قيمي سنتاي حسن انو كو ايداي مليه فعل كا اسغبو او كو جيرو او هادا او كو جيرو او شال او كو جيري او مانتا او كو جيرو او sida noo muuqata mustaqbaliyan u dhex fadhiyo inuu ninku eedeeyo ma leey sababtu maya wey waxaa waaye marka adigu aan kala qaadno hadalkiisa miyaad leedahay waa qaldan yahay ee ah in xabashi la aado uu arintaas uu ka digay waa qalad miyaad leedahay mise wax kale ayaa jira waa labaduba waa jiraan yani isaga hadalkiisuna waa sida waa yahay yani xaqiiqatan waa u yahay wax kalena waa jiraan oo xasan ismu ogaa la dhigi karaa yani Ethiopia Hassan marka uu leeyahay qof Soomaali inuu qof kale cadawga Hassan cadawga goormay uu noqotay Ethiopia markuu hadda leeyahay yani markuu dani iyo maaragtay wixii la isku qabay iyo wixii la isku waayay iyo wixii taariikhda laga soo kala goostay goormuu leeyahay hadalkaan hadduu leeyahay hadda marka hadduu leeyahay shala muxuu ahaa teeda kale Hassan ma xaqii joogan buur ka maana muqdisho joogan Soomaa maharad ma sheegaysid xaqii joogan marka Hassan waa yani hadal runtii wax lagu cabiro la yaqaano maaha xasanna hadalkiisa waxaa waa isagaa tasaadum ah marka wuu ka gardaran yahay waa la dhihi karaa sababtoo ah waa yaa wuu ka gardaran yahay isaguba waa ku jiraa marka inuu hadalkan yiraaho hadalka inuu yiraaho waa ku gardaran yahay inuu macnaha ninkaa ku eedeeyo waa ku gardaran yahay guud ahaan haddii loo yiraahana waa qalad jiro oo Ethiopia oo naqaano iyo waxa ay tahay iyo meeshii ka soo jeeda iyo cadownimada ay noo qabtay muranka xabashiin la raacay kaas mabda' waa kaas waa horeeyay annagii xabashu waa isnaqaan wixii naga dhaxay waxa ay rabto kulli iyo waxa socdaa ee amaaratay dhulki ayadoo taas jirto xasan meesha uu joogo loog yahay haddana inuu xasan ku eedeeyay dani waa kaga gardaran yahay way inta aanan siin dr xanafi xasan sheekh ayaan siinaynaa hadal uu jeediyay 2022kii xasan wuxuu leeyahay hadii la arko nin soomaali ah oo cadow aaday madaxweynaha ayaa u soo baxay ayuu leeyahay haddana waa tan uu eedeenayo dani taariikhda waxayna bare nin kasto soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama adaw ha ahaada ama xabiib ha ahaada u tagay magan galay nin kale soomaali ah ayuu ka cararay xataa haddii dadkeena maanta diaspora qurba joogta shalay markii dalkan ka qaxayeen iska ma ayan qaxin dad Soomaaliyeed kaloo walaalahooda ku arfi id ku diin iyo ku dadanayeen ka qaxayeen qof haduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dawladda u dirtay mas'uuliyinta maanta joogta u dirtay ayaga ka cilin kare hadhow eed qofkaasi ma saareyno qofkii mas'uulka ahaa sababtu ah qofkaas inuu qararo ama ajnabi magan galo ama siyaasada dibadda hal geeyo u yiraahdo annagoo Soomaaliland sidoo wax dhutineena maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qarkood aad maqleysaan saxaafadda ay tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dawlad dhexe yaan diidna shalay waxaan qaadanay nidaamki federalism ka ah maanta nidaamki federalism ka ah waa noo shaqeeyaa waa anficilaa ay ko federalism yaan ka wardoonayna waa si durkeena waxa kaas wuxuu ahaa Xasan Sheekh hadalkiisii 2022kii ee Dr. Xanafi intaanan su'aashaada ee ku siin ee soo dhawow maxaad ka oranaysaa Xasan ee wax lagu qoslo waa runtii Xasan ee hadaladiisa asa isburinay magarta ee shale markuu dhahay ninkeeda farmaajo ayuu u dan lahaa markuu dhahay hadalkaas waxa xusuusana marka Xasan waa iska baqbaqaa idina waa idin sheegay hadaliisa asa isburinay hadda maalid wuxuu dhahay oo la yaabay oo hadalkaas ka darna waxaan ka dhageysanay eelaamkan ka dhageysanay wuxuu leeyahay in maaraytay maanta laga soo duulo madaxtooyada meesha u dhoweyd Israa'il maanta in weerar laga soo qaado ee wax loo dul qaadan kar ma aha waa in dawladda fashil u dhahay markuu farmaajo joogay hadda maanta wuxuu leeyahay marka laga soo qaado Israa'il wuxuu ku hadlay Xasan ya waa inuu marka wax uu sameeyo malaa waa inuu raacdiyo markuu meesha joogay inuu raacdiyo marka Xasan meel loo raaca iyo mabda uu leeyahay ayaa yaraatay malaha way mar hadii labadii sano ee ugu horeeyay dawladda federaalka hadda bisha soo socota waa sanad guuradii labaad ee Xasan haddii muuqaalka labadii sano ee ugu horeysay ee sanadna uu dagaal ahaa oo aad la socotid natiijadiisa iyo halka la kala gaaray iyo khasaaraha ee sanadkan ee labadii sano ee sii dhamaaneysana khilaafkii uu saatan u yahay dawladda federaalka maxay tahay muddada u hartay Xasan Sheekh sida ay u ekaan karto dawladda federaalka aniga aragtideedu waxay tahay xaalad buuqa ka sii xumaanaysa oo meel xun ay sii tagi doonto waxaan Ilaahay ka baraa subxaana taala in markaan farajka imaan doono insha Allah taala Xasan digdigti horato iyo anuu waa sheegay maalinkii doortay waa mutabaaciinay habeenkii la doortay 8 saac la doortay waa la socday suuxii 3 saac wuxuu la joogay safiirka Mareykanka uu la joogay qorshaha loo soo dhigay waxa inuu mar Islaamka la dagaalamo oo diinta la dagaalamo hadalku uu horay ku dhawaaqay Xasan waxa maartay waa inaan dagaal qaadna waa inaan xisaa tirna bababababa ah wixii la sheegay maanta xaqiiqadu kuma beeyaa wixii macuusii la kicinayaa wixii dal wixii aan ku manaana ku baabay maanta waa baabade wax laga hemelaa hir shabeede shal u rafaadaysay u dhimanaysay bababallahi ah maanta ku leeyahay galmudugti la sheegay ah shay ceel buuran qabanay waa dhaanacda wixii oo dhaana Xasan waxa way asiga jeebku buuxsanay laakiin dadka ma faansana waxa dadka ka dhimanayeen waa Soomaalida masakiinta mooyana Xasan Tanzania guri waa weyn oo baabuurtooda gudaha ay galaan oo leeyahay turkina guri uu ku leeyahay ilmiisan lacag leeyeen aan uga dhimanayo meesha ku dhimanaa waa Xasan Tuuri wixii lamid mooyaan ee shanaqi janaqi mooyaki kun manay xawaadi kun maxaa ah shataqi waxa sameela ku baqtina mooyane wax Xasan ka galay oo Ilaahay abuurtay wax damiir uu ka leeyahay umad uu kuna xasilad malaha maanta tan waa ka sii dareysa maanta waxa Xasan calada hayo Xasan Edeni iyo Xasan iyo Biix Xasan calada hayo suun oo leeyahay bari Xasan caladayo Axmedoobe iyo Xasan Xasan caladan soo fiirsada ninka la yiraahdo koofur galbeed ninka maxaa leeyahay lafta garay maaliyada iyo Xasan Biro Ascan waa waliba hadda waxa la socotaan oo hadda aan mutabaaciinay dagaalo waxa ka socda aan caadi ahayn waxa laga karkarayaa koonfurta galbeed la karkarayaa Xasan aan ka dambeeyay maratay oo waxa la rabaa ninka in laga qalaad meesha la rabaa oo maxaa leeyahay Itoobiya uu dhaw yahay marka waa lagu kicayaa hadda dagaal xoog leh ka socda koonfur galbeed meesha leedo ka socdo marka Xasan iyo Birina waxa Ascan koonfur galbeed oo dambeyntii ku aan adeerka iyo Hirshabeel meesha keensaday ku asaaga nacali doono marka waa ka sii xumaanaysa laakiin aney mid aan sheegay hadalka meeliga qorta Xasan waxa weey dhasan waxba shaakuma la waxas Xasan jeebkiisu lacag ku shubanaya waana ka tagaa shaakuma laha waxa dhimanaya ama rafaaday ama idaacada ka qeylinaya ama ku dhiman ku wilbeelayo waa ummada Soomaaliyeed weey Xasan waxa ma kala jecel maratay soo fiirsada guriga uu yaalay Tanzania soo fiirsada Dar es Salaam taa guriga kala soo fiirsada Turkiga taa meesha degan soo fiirsada ilmiisa baabuurta ee Turkiga wataa aanu ku tamaanta ma jiro aanu ku tamaanta ma jiro aanu geysu qofto baawr ku dilaya lacag laga bixinaa oo sii deynaa xulmaa marka wax baaba marka tan waa ka sii xumaanaysa mooyane kama sii samaynaysa insha Allah wahagag dhegeystayaal wali waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynayno khilaafaadka ka dhex jira dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadaba shirka Xasan Sheekh uu isugu yeeray maamul goboleedyada maxaa laga filan karayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in maamulka Koonfur Galbeed lafta gareen oo kale iyo Axmed Madobe xataa wax walba ay ka iman karaan oo Xasan Sheekh ay u aaminsan yihiin maadaama wixii ka dhaxeeyay Xasan Sheekh uu ka hor dhacay oo ahaa dastuurka iyo wax ka bedelkiisa. Marka aqoonyahan Cabdulla, maxaa laga filan karayaa shirkaasi? Muxuu noqon karayaa? Ma isku keeni karayaa dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada haddii Puntland aysan ka soo qayb galayn oo maamulka qaatumo uusan imaanayn? Go'aanada ka soo baxa maxay noqon karayaan? Xaqiiqatan sida muuqata midda alle kulli waa labo, laakiin midda muuqata waxaa la yiri ahaan korkeedii calow yahay gunteeda ka sii daran. Allah wana fahmaya antii la soo dhaashay buuyo ka buuxaan hadday korba hehaabayaan maaragtay biyo calow ah oo nadiif ahayn hoos haddaan u sii galay iyo salka maxaan ugu tegey waa ka daray. Marka kolley waa saasoo kale wey wixii aan aragno oo muuqdo oo khilaafaadkii iyo wixii kale oo aamusan oo maamul goboleedka lagu sheegayey waxa ka soo bixi karaa waa waxba. Ilaahayna subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wax badan buu noogu sheegay, wax badan buu celceliyey. Annagu ma nihin yacni dad laa diina ma nihin, waa muslim baa nahay. Kitaabkaasaa dastuur noo ah, kitaabkaa maaragtay sharci noo ah, isagaa dhaqan noo ah. Ilaahayna wuxuu leeyahay in allaha laa yuslixu camala almufsidiin. Fircoon iyo saxaradiisi iyo nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam aayadda fii suurati yuunus yaa laga soo hadlayay, markaasuu ku gebagabeeyey rabbi in allaha laa yuslix camal almufsidiin. Waa jamac wey, waa caam. Nimanku mufsidiin miya mise waa muslixiin? Waa su-aal dadweynaha iyo ummadda iyo maaragtay meediyaha loo bandhigay. Waa mufsidiin? Hal yuslix marka allah subxaana wa tacaala? Wa hal yajiduun islaax? Abadan. Marka waxaan dhigi karnaa shirkaas waa sidii nin hore yiri shimbirayow heesa kaalayow heesa oo halkan hortageeda soo fariista. Garanaysaan erayo hore weeye oo Soomaali ah dugsigii dhexe oo maaragtay yani sideetanaadki dugsigii dhexe ku tirsanaa maaragtay buugga Suugaanta. Marka maadri yani wax meeshaas ka imaan karo su-aashaada haddaan u noqono maya waa bilow in Allah la socon fusidiin wey. Marka khilaafaadkaas ma la dhihi karayaa dowladda federaalka hadda barfaysarada iyo dadka dhaqaaleyahanka isbuucan hadlayay Yaxye Caamir oo kale iyo waxaa ay dowladda lagu eedeenayay inaysan waxba ka qaban adeegii bulshada, sicir bararkii uu batay, shaqo la-aantii ay faraha ka baxday, dadkii ay in badan oo ka mid ah tahriibkii uu soo batay, cabashada dhulal kala kala dhacayo ay soo xoogaysteen, iyadoo dowladda canshuur badan la ogyahay inay qaado. Maxaa u sabab ah? Ma la dhihi karaa khilaafaadkan ayaa ku dhegan mise wax kale ayaa jira? Khilaafaadkani waa wax iska factor yani dhinaca wey, laakiin asalka yaa waxay dhaheen maaragtay hal xaaraane hal booli nirig xalaale ma dhasho. Haddaan geel soo dhacno oon geel soo kuusano oo xaaraan u wada yahay wixii uu dhalay tafiirtiisa xalaal noqonaysaa? Abadan. Waxaan asalka ka qaldayin. Waxa asal dhigu ah kulli aragtidayda aniga say la tahay in allaha laa yuslixu camala almufsidiin. Waxba yani wax dowlad lagu tilmaami kara iyo wax dad wax u qaban kara iyo wax bulsho iyo waxaa layiri maaragtay qofka isaga haddii uu maaragtay allana tala saarto allana adoon iskaga dhigo fikirkiisana uu la yimaado ummaduna way arki lahayd wuuna hagaagi lahaa. Laakiin aawey dadkan horta sidooda yaa dadkan xaggee laga xukumaa, xaggee ka socdaan, yaa usoo dhiibay fikirkooda, muxuu caqligoodi yaa yani su-aal badan u baahan in la wata. Qaybaha dambe ayaanu ku dhownahay. Marka laga hadlayo dib u dhaca iyo dagaalada qaab ahaan Soomaaliya waddanka ugu horeeya oo lagu halqabsado ama la barbar dhigo waa waddanka Afghanistan oo dagaalo noocan ah ay ka socdeen. Marka horumarka laga hadlayana tusaalooyinka hadda la soo qaadan karo ama waddan isbeddel sameynaya oo horumar sameynaya oo sida Soomaaliya oo kale ka xubsiibanaya oo dhibka ka baxaya waa Afghanistan. Nin dhalinyaro ah ayaa ka waramay Afghanistan shalay markii duulaanka lagu joogay oo dhaqaale badan uu soo galayay maamulkii Kabul iyo hadda oo Imaaradda Islaamiga ay la wareegtay horumarka ka jira iyo waxa sababta u ah dhaqaalahaada hadii beesha caalamka gacanta ay ku hayso adigana go'aanka aad soo saarto lagama yaabo inaad madax bannaanaato oo go'aanada masiiriga ah tala ayay ku leeyihiin afghanistan marka ay ka baxeen beesha caalamka oo maraykanka iyo reer galbeedka ay hogaaminayeen dhaqaalahooda dabcan wuu kubcay islamarkaana waxa ay gaareen isku tashi hadda waxaa laleeyahay wax ay dhisan rabaan webiga ugu dheer koonfur bari qaaradda eeshiya oo gacan ku samays ah dhererkiisana waa 285 kilomitir waxaana xusid mudan xataa in 048 amaba wax yacni gargaar dibadda ugu yimid inaysan ahayn waddanka laga qaaday jeeb gaar ah aysan ku dhicin laakiin la beeqaamiyey ayaa lagu dhisay laleeyahay webigaas baaxadda leh haddii uu brojektkan hirgalana afghanistan waxa ay dhoofin doontaa dalagyada beeraha sida qamadiga galleyda iyo wixii lamid ah runtii waa marka aan go'aankada lagu yeerinayn waa iska sidaas waxga kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada qurba joogta ah oo ka waramay afghanistan waxyaabaha hadda ay ku hormarayso isagoo markaa eegayay soomaaliya waxa dib u dhaca ku keenaya inay tahay madaxda oo dhaqaalihii iyo mashaariicdii aanan u madax bannaanayn oo shisheeye ay gacanta ku hayaan wax walba dr xanif cabdisheekh aadan khilaafaadyadan ka dhex jira dowladda federaalka waxaa ka dhashay adiguba saad sheegtay dagaalo meelaha qaar dagaalo qabiil ayaa la horinayaa shabeellaha hoose meelo ka mid a marka laga yimaado hiiraan iyo shabeellaha dhexe meeshay iska galaan dagaalo ayaa ka jira galgaduud iyo mudug qeybo ka mid a dagaal qabiileedyo ayaa ka socda oo laga horinayaa xaaladda waddanka waad la socotaa itoobiya in baddii soomaaliya qeyb ka mid a ay tiri waan qaatay weji cusub oo halis ah ayaa muuqanaya marka si loo fiiriyo soomaaliya marka nin baa laga hayaa inuu yiri sagaaro sow ima barato soomaalidu sidan ma ku sii jiri kartaa iyo maamuladan bismillaahi raxmaan raxiim maya maya maya insha allahu tacaala soomaalidan si aan kuma sii juri doonto soomaalidu waa macaatay dhaqaalihii waa la socotaan waa baaba maanta wax la gadan karo iyo wax tijaara ay wax kala socda haba yaraati malaha dulmigii iyo dhulkii la dhacay iyo dilalkii maanuwalba meesha u dana xamar waay maano walba intaasoo qofaa lagu dilaa intaasaa la barakiciyaa intaasaa dhulka laga qaataa intaasaa booliiska garaacaya intaasaa habar qeylinaysaa sidaa inuu soo juri doono insha allahu tacaala aniga ma fileyo weliba waxaan qabaa aniga tafaaul aada u fiicana qabaa runtii in laga bixi doono weliba si degdeg insha allahu tacaala ayaan qabaa waxaan aada ugu faraxsanay maalid waxaan dhegeysanayay meesha wadana soomaaliya waa xamar oo xasana dhex fadhiyo oo ummadda ku dhameyhayo oo awalan qabiil logu taageeray waxaan aada ugu farxay maalid waxaan dhegeysanay nin wadaada oo xamar dhexdiisa ka hadlay masaajid ka hadlay wuxuu leeyahay xasan dadka beenta ka daa ee askartaadu ma ahan mujaahidiin ma ahan shuhado waa jahanami ku aruurayaan waa nin geesnimadaas heerkaasa gaar ummadda waa macaatay marka wax loo nacamleeya maanta aad baan wallahi u farxay isagoo kale ilah ummadda ku baday maaragtay si toos cule beenta ummadda ka daaya ma soconayso ummadda waa macaatay maanta in xamar dhexdiisa laga yiraahdo xasan beenta ka daa shuhada ma aha ummadda halu goyna war ilmaha dabka ka shubin jid qalada ku socda in la yirahda maanta waa karkaa ka keenay dherirka maxaakarkaawaa kuleelkaa keen ummadda waa macaatay maaratay ummadda marka kii dhaqaalaha qabi saas qole borso yaxay waa maqlaysa maladu waa qiinle maanta wax la gadan kara haba yaraatay qof maanta shay soo gadan kara malaha macaale habar kasta uu wax gadan laheed turkiya wax keensaasaa gadahaya adiga waxma gadan karti cayoolayda xitaa waxaa keenaya turkiya keenaya waxaa gadan karti malaha waxaa samayn karti malaha marka saan laguma soo juri doono insha allahu tacaala beenta ay wadaan xasan iyo akhasunaaskan cali wajiis iyo dhihi jireen maarata waa imaam oo ummadda soomaaliyeed iyo amiirka lama adeeci kara iyo ebil ame salad mo ah bashiir axmed salad beenta ummadda waa soo taabatay maanta xamaraa laga qaylahaya waa maqlaysana ninkan yidhaahdo cali wajiis qabyaalada meesha dhit waa la fadhiisataa akhasunaas noqday maaratay marka diinta ilaah laga leexdana sidaasaa ku dambeynaysa aa ku noqonayso marka saan lagu summa juri doono xalkuna wuxuu yaani aragtidayda waxaan leeyahay ilaahay subxana watacala rajo fiicanaan ka qabna insha allahu tacaala aniga waxaa ii muuqda i fafaale fiican baa iisoo noqday insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa mar dhow waxaan rajeynaynaa in ummaddan inteedii gaalada diiday ee tiri gaala ma rabno gaala raac ma rabno dastuur ma rabno kitaab quraan rabna inta tiri ee u dagaalantay ee lagu duqeyay ee u jirootay ee u dhaawacmantay ee u rafaaday maanta guushooda soo dhaw insha Allah taala xasan iyo saaxiibadiis waxay noo wadaan waa la socotay maalo midan ka dhigaysan idaacada dhaha maartay anaga dimuqraadi aan rabna hadii doono maxamed hal caayo ana shaqo kuma dhaha bal ilaahay ku dhaw xasma fiirsan kana ilaahay ku dhari ninka maanta dhaana maxamed hal caayo shaqo kuma aniga diin shaqo kuma aniga aniga waxaan rabaa maartay in maartay noqono dimuqraadiyada rabnaa haday doonto na gaala ah hana xukunta anaga waa qaadanaya na gaalan qaadanaya ninka dhaha ilaahay ku dhari laakiin dadku ma faahsan xasan ka darankaas xasan wuxuu la soo taagayay dimuqraadiyad ay rabnaa mustaqbalka waa dimuqraadiyad umada waa dimuqraasi wataa xasan ilaahay idinkiis anaga waxaan aaminsanahay waa dhamaatay biidni ilaahil kariim beenti xasan cali wajiis iyo axmed salaad waa dhamaatay mujaahidiinta waxaan leeyahay isku diyaariye umadansa u badbaadi laheedeen maanta adinka mas'uuliyad insaan cid kale oo maanta wallahi billahi tallaah ku dhaartay umadaan rajaynayna maanta inta mujaahidiinta ah insha Allah ta'ala waa nasri rajaynayna sida walaalani afghanistan nas u heleen shidaalkeen anaga qodaneyno turki noo qodimo doono barwaaqan gali doona 20 sano ilaahay subhanahu ta'ala uu soo wadi maayo ififaala fiican rajayna laakin mujaahidiinta waxaan leeyahay mas'uuliyad hal la dareemo xil hal la qaado umadaan rajadeeda ilaahay ka soo koow adinka waaye watahay een ustaad abdalla dhankaaga maxaa gabagaba warku waa cad yahay meesha laga raadinayna waa cad yahay waa hawshuna kulli isma saarna balse waxaan leenahay aan anigu leeyahay gaar ahaan mujtamaca iyo umada Soomaaliyeed intaan yaani haday wax ku fahmi waayeen oo ay garan waayeen oo wali rabaan inay u sacbiyaan waxaan jirin iyo wax maxaan ku jiraa iska huwaa waa dagan yihiin marka umadaas ku noqoto waa yaani waxa weey arrinku waa cadaaday intaas la soo rafaaday taariikhdu waa qorantahay waa la arkay meesha loo wado iyo godka lagu riday iyo xaaladda waa iska waadix weey waa diin la'aan dal la'aan dadnimo la'aan dulli abii hooyadii khalas marka waa inay dadku wacyigooda ku noqdaan waa inay fahmaan laakin waday jiraan dad wali si yara go'anaya ama si fiirinaya xasan iyo dowladnimadiisa iyo dimuqraadiyad iyo waxa ay tahay iyo macnaas waxaan dhihi lahaa anigu cod dheer ku dhihi lahaa ummadu ha ka fikirto danaheeda iyo danteeda intaas yani ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu celceliyaa afalaa tacqiluun afalaa tadakkaruun afalaa tubsiruun waryaaqay maxaa haray maxaa noo haray aqligee haray cilmigee haray fikir afalaa tafakkaruun war miyaadna fikiraynin miyaadna wax fiirfiirinaynin yacni waa laga yaabaa dad inuu iska jiro iska yacni iska dad iska hooseeyo iska liito oo waxba aanu sheegayno aan yacni aan gaarsiisnayn laakiin qofka aqoonyahanka iyo qofka maartay mutacalimka iyo qofka diinta yaqaan iyo qofka dadka yacni dadka dadka ah waxay la yiraahaa qaacidada u taagan gumaysi asalkiisa fariq tasud qaybi oo xukun soomaaliga saxda asaasay noqonaysaa fariq kalagee tasud oo adigu sayid ka noqo meesha waaad ma jirto ayagaana maaragtay taxsibuhum jamiican wa quluubuhum shata gaaladu ayagaa maaragtay waxba dabaan ma maraykan baa hadda turkiga raba mise turkiga maraykanka raba mise kanada ka etoobiya rabta mise laakiin ummaddu inay ayada teeda fahamto oo wacyigeeda iyo caqligeeda iyo xisaabkeeda ay qaadato ummaddu waa ummadaan la hadlaynaa ummadda wax garanayso taasaan anigu dhiiraa lagama maarmaan ah ha fikiraano hana arkaano meesha ay baashu ka jirto waxaa la yiri baadi meelay jirin haddii laga doono waxaa laga qaadaa oon iyo cagabeel daal iyo oon baa laga qaadi milamaba jirtee waa dadka geenlayda markay wax meelayna jirin wanaag iyo fiicnaanti iyo quruxdi iyo dadnimadii kitaabkaasay jirtaa alle subxaana wa tacaala kitaabkii markaa yani yaa lala dagaalayay dagaalkii socday intaa xasan iyo maraykan iyo turki iyo yaa la dagaalayay wax la dagaalayso kitaabka lama qof kitaabka la dagaalay xaggee ka gaaraya xaggeesa ummaddu dimuqraadiyad ba saabinaysaa iyo maaragta waxaan dhihi lahaa inta goorgoortahay guushu waa dhowdahay insha allahu tacaala insha allahu tacaala way dhowdahay ee maaragtay ha loo fiirsado dadkuna ka baraarugo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan cabdullaahi axmed cabdulleh. Dr xanafi ayaa sidoo kale nagala qayb galay. Mahadiha ka gaadho ayaanu leenahay labadoodaba. Barnaamijka diiradda jimcaha gebi ahaanba inta ayaan ku soo gabagabayneynaa oo aan maanta ku lafagurnay khilaafaadka ka dhex jira dowladda federaalka iyo sawirka guud ee wadanka. tan iyo barnaamij noocan ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين.